Urge din inimă, urge din inimă, urge din inimă. Un izvor de apă vie curge din inimă, curge din inimă mereu. Aleluia, aleluia, aleluia, îi cântăm neîncetat. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Iisuse, noi îți cântăm. Aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia. Râul vine cu vântării, revarsă peste noi, revarsă peste noi, revarsă peste noi. Râul vine cu vântării, revarsă peste noi, revarsă peste noi mereu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, îi cântăm neîncetat. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Iisuse, noi îți cântăm. Aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia. Noi te lăudăm, Iisuse, din toată inima, din toată inima, din toată inima. Noi te lăudăm, Iisuse, din toată inima, din toată inima mereu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, îi cântăm neîncetat. Aleluia, aleluia, aleluia, Iisuse, noi îți cântăm. Aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia. Întărește în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Pașinii călăuzește în fiecare zi, în fiecare zi mereu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, îi cântăm neîncetat. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Iisuse, noi îți cântăm. Aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia. Îmi bate inima, îmi bate inima, pentru Domnul meu Iisus. Îmi bate inima, îmi bate inima mereu. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, îi cântăm neîncetat. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, Iisuse, noi îți cântăm. Aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia. Glorie, glorie lui Iisus, într-una slavă îi cântăm. Glorie din toată inima, Iisus e Domn, aleluia.